Mondja, szia. Na, szia, édesanyám, nem mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz. Nem aludtál már? Nem, éppen most ebédültünk. Na. Kiszálltam, összeszedtem tojást, hát legjobban a kis csúkjaim tojnak. Abból négyből három megtojik. Aha. Ti, mit csináltok? Mi nézzük a falumisort. Még utána volt a Durindó, azt meghallgattuk. Most meg apa ilyen extrém top csukkes, vagy mi a fenét csinál. Nézd. Nem van. Én is majd mindegy kettő, még már 20-ason van. Most a Da Vinci-n. Szaladgálhatata ide-oda, mi? Hát. Én is el. Most hát úgyis mindjárt este van még minden. Nem? Ne. Meséltél is még valamit? Mit mesélek? Most pihenünk, nem csinálunk semmit. Uh-huh. Azt is kell, nem? Hát igen. Hát. Limmacsem is el van a feszte ennivaló, aki érzik azt a kenyeret, ami legjobban ez a mi a szalám is, ami megmarad, azt meg ott hagyják. Most képzeld el, milyen utálatosak. Hát, semmit sem. Semmit sem bírok. Utálatos macskák, nem? De. Legalább tudom, hogy jó vagytok, rendben, nincs semmi baj. Akkor leteszem, azt majd hívlak még, jó? Jó, pihenni aludjál most már. Hát, de már mindjárt este van is, anya. Hogy bírok estére aludni? Tessék? Hogy bírok estére aludni, ha most alszok, ha? Hát nem tudom. Hát azért. Most olyan gyorsan este van, nem? Hát igen. Hát, mindjárt besötétedik. Na jó, na, szédesanyám akkor. Szia, szia. Szia, szia.